nikamwambia uno mshushe mtoto wako hapa kwenye madhabahu. Akaomba kwa imani sana, mtoto aligeuka chapa mara ile. Tisinduna sio mtoto, kumbe Tisinduna ni chatu. Maamuzi yako ni matokeo ya kesho. Abu wa bema upate mema.